มัทธิวบทที่26เมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า พวกท่านรู้อยู่ว่าอีก2วันจะถึงเทศกาลปัสกาและบุตรมนุษย์จะถูกมอบตัวให้เอาไปตรึงที่กางเขน เวลานั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและบรรดาผู้ใหญ่ของประชาชนมาประชุมกันที่สำนักของมหาปุโรหิตที่ชื่อว่าคายาฟาสเขาทั้งหลายปรึกษากันที่จะจับพระเยซูด้วยอุบายและเอาไปฆ่าเสียแต่พวกเขาพูดกันว่า อย่าเพิ่งทำในช่วงเทศกาลเลยมิฉะนั้นประชาชนจะเกิดความวุ่นวาย ในระหว่างที่พระเยซูประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในบ้านของซีโมนคนเคยเป็นโรคเรื้อนมีหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ำมันหอมราคาแพงมากมาหาพระองค์แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ขณะพระองค์ประทับและเสวยอาหารเมื่อสาวกทั้งหลายของพระองค์เห็นก็ไม่พอใจจึงพูดว่า ทำไมต้องสิ้นเปลืองอย่างนี้น้ำมันหอมนี้ถ้าขายก็ได้เงินจำนวนมากแล้วเอาไปแจกคนยากจนได ้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่าก วนใจหญิงคนนี้ทำไมนางได้ทำความดีต่อเราเพราะว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปการที่หญิงนี้เทน้ำมันหอมบนกายเราก็เพื่อเตรียมการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทำจะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงนาง เวลานั้นคนหนึ่งในสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอตไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตบอกว่า ถ้าข้าพเจ้ามอบตัวเขาให้พวกท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร ่พวกเขาก็ให้เงินยูดาส30เหรียญตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ในวันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อบรรดาสาวกมาทูลถามพระเยซูว่า จะให้พวกข้าพระองค์เตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน พระองค์ตรัสตอบว่า จงเข้าไปในเมืองหาคนผู้หนึ่งแล้วบอกเขาว่าอาจารย์พูดว่ากำหนดเวลาของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับสาวกทั้งหลายของเรา พวกสาวกจึงทำตามที่พระเยซูตรัสสั่งและเตรียมปัสกาไว้พร้อมพอถึงเวลาพลบค่ำพระองค์ประทับและเสวยอาหารกับสาวก12คนเมื่อรับประทานกันอยู่พระองค์ตรัสว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในท่านจะทรยศเรา พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ต่างคนต่างเริ่มทูลถามพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าคือข้าพระองค์หรือ พระองค์ตรัสตอบว่า คนที่เอามือจิ้มลงในชามเดียวกันกับเรานั่นแหละคือคนที่จะทรยศเราบุตรมนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านแต่วิบัติมีแก่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่าย ูดาสคนที่ทรยศพระองค์ทูลว่า พระอาจารย์คือข้าพระองค์หรือ พระองค์ตรัสตอบเขาว่า ท่านว่าถูกแล้ว ระหว่างรับประทานอยู่นั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและเมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักส่งให้บรรดาสาวกตรัสว่า จงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเรา แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงส่งให้พวกเขาตรัสว่า จงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่ลังออกเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเถาองุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาทั้งหลายก็พากันไปที่ภูเขามะกอกเทศเวลานั้นพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า ในคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะทิ้งเราเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่หลังจากพระเจ้าทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแขวนกาลิลีก่อนพวกท่าน เปโตรทูลพระองค์ว่า แม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลย พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้ง เปโตรทูลพระองค์ว่า ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย พวกสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนแล้วพระเยซูทรงพาสาวกทั้งหลายมายังที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเก็บเซมานีแล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า จงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานที่โน่น พระองค์ก็ทรงพาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเสบดีไปด้วยพระองค์ทรงเริ่มโศกเศร้าและทรงทุกข์ใจอย่างยิ่งจึงตรัสกับพวกเขาว่า ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงอยู่ที่นี่และเฝ้าระวังกับเรา แล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่า โอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค ์แล้วพระองค์เสด็จกลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองค์ตรัสกับเปโตรว่า เป็นอย่างไรนะพวกท่านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลัง พระองค์จึงเสด็จไปทรงอธิษฐานอีกเป็นครั้งที่สอง ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นบรรดาสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นจึงเสด็จไปจากพวกเขาเสด็จไปทรงอธิษฐานเป็นครั้งที่สามทูลขอเหมือนคราวก่อนๆอีกแล้วเสด็จมายังพวกสาวกตรัสว่า พวกท่านยังจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือนี่แน่เวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้ว พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำยูดาสที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม12คนก็มาถึงพร้อมกับคนกลุ่มใหญ่ที่มาจากพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนซึ่งถือดาบถือไม้ตะบองมาคนที่ทรยศพระองค์ก็ให้สัญญาณกับพวกเขาว่า เราจุกคำนับใครก็คือคนนั้นแหละจงจับเขาไว ้แล้วยูดาสก็ตรงมาเฝ้าพระเยซูทูลว่า สวัสดีพระอาจารย ์แล้วจูบพระองค์พระเยซูตรัสกับเขาว่า เพื่อนเอ๋ยจงทำตามที่ท่านตั้งใจเถิด แล้วพวกเขาก็เข้ามาและลงมือจับกุมพระเยซูคนหนึ่งที่อยู่กับพระเยซูก็ยื่นมือออกชักดาบฟันหูบ่าวของมหาปุโรหิตขาดพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า เอาดาบของพวกท่านใส่ฝักเสียเพราะว่าพวกที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบท่านคิดว่าเราจะทูลขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือและพระองค์ก็จะประทานทูตสวรรค์ให้เรามากกว่า12กองพลในทันทีแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นข้อพระคัมภีร์ที่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้จะสำเร็จได้อย่างไร ในเวลานั้นพระเยซูตรัสกับกลุ่มชนว่า ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมาจับเราเรานั่งสั่งสอนในบริเวณพระวิหารทุกวันท่านก็ไม่ได้จับเราแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว ้แล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์และพากันหนีไปพวกคนที่จับพระเยซูก็พาพระองค์ไปบ้านคายาฟาสมหาปุโรหิตซึ่งเป็นที่ที่บรรดาธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ประชุมกันอยู่แต่เปโตรตามพระองค์ไปห่างๆจนถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตและเข้าไปนั่งในลานบ้านกับบรรดาคนรับใช้เพื่อคอยดูว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรพวกหัวหน้าปุโรหิตกับสมาชิกสภายิวทั้งหมดก็หาพยานเท็จมาปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่ถึงแม้มีพยานเท็จหลายคนมาให้การก็ยังหาหลักฐานไม่ได้ในที่สุดมีสองคนมาให้การว่า ค คนนี้กล่าวว่าเขาสามารถทำลายพระวิหารของพระเจ้าและสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วัน มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า เจ้าจะไม่แก้ตัวในข้อหาที่พวกเขาเป็นพยานกล่าวหาเจ้าหรือ แต่พระเยซูทรงนิ่งอยู่ท่านมหาปุโรหิตจึงกล่าวว่า เราให้เจ้าสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ให้บอกเราว่าเจ้าเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าหรือไม ่พระเยซูตรัสตอบว่า ท่านได้พูดแล้วแต่เราจะบอกท่านทั้งหลายด้วยว่าตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค ์แล้วมหาปุโรหิตก็ฉีกเสื้อของตนกล่าวว่า เขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าเราต้องการพยานอะไรอีกท่านก็ได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วพวกท่านคิดอย่างไร พวกเขาตอบว่า เขาสมควรตาย แล้วพวกเขาก็ทมน้ำลายรดพระพักและทุบตีพระองค์บางคนก็ตบพระองค์แล้วกล่าวว่า เจ้าพระคริสต์จงทำนายให้เรารู้สิว่าใครตีเจ้า เปโตรนั่งอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาว่า เจ้าก็อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วย แต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งหมดว่า ที่จะพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่อง เมื่อเปโตรออกไปที่ประตูบ้านสาวใช้อีกคนหนึ่งเห็นเขาจึงบอกคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นว่า คนนี้เคยอยู่กับเยซูชาวนาซาเรต เปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานด้วยว่า ข้าไม่รู้จักคนนั้น อีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มาพูดกับเปโตรว่า เจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าสำเนียงของเจ้าสอตัวเอง เปโตรก็เริ่มสบถสาบานว่า ข้าไม่รู้จักคนนั้น ทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้ว่า ก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธเรา3ครั้ง แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์อย่างมาก